Hola, bona tarda a tots i a totes. Ja som a un nou any, però nosaltres continuem fent-vos companyia. Som el nois i noia de la classe de Talse. Avui us explicarem coses de la vida de la Rigoberta Menchú. Comencem! La Rigoberta Menchú va néixer a Guatemala, a un poble que es diu Chimel. Vivia en un entorn rural. El seu pare lluitava a favor dels drets indígenes i la seva mare era una experta en medicina tradicional. En el llibre que parlava de la Rigoberta Menchú explicava coses com que va començar a treballar als 5 anys en una finca de cafè. Les condicions a la finca eren pèssimes i això va ser la causa de la mort d'alguns germans i amics seus fent aquesta feina. Quan va ser adulta, va participar en protestes per demanar drets humans. A Guatemala, l'any 1962, va començar una guerra civil que no va acabar fins al 1996. Durant la guerra, a l'any 1981, ella va haver de marxar a Mèxic i a l'exili. Aquell mateix any van assassinar el seu pare. Un cop acaba la guerra, es va dedicar a fer coses per millorar els drets del poble indígena i de les dones. Per totes aquestes bones activitats, va guanyar el Premi Nobel de la Pau l'any 1992. A l'any 1998 també li van aconseguir el Príncep d'Astúries. Fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Ens heu sintonitzat a la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Us he parlat Cèlia, Fidel, Noelia i Joel de la classe de tercer. Si vol defensar els drets dels indígenes de primera, escolta